ยิ่งที่ฉันยาวต่อไปจะเลี้ยกันเลยว่าไม่ยิ่งที่ฉันยาวต่อไปจะเลี้ยกันเลยว่าไม่ยิ่งที่ฉันยาวต่อไปจะเลี้ยရဲ့ကြီးချမ်းများတော့တော့ပြစီလေးခံလဲပါမေရဲ့ကြီးချမ်းများတော့တော့ပြစီလေး